Yine İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla diyor ki an Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal İyyâkum vel cülûse fitturukat. Yollar. Biliyorsun köylerde geçmiş mesela geçmişte hatta köylerde de öyle. Köylerde gene köyler nereye çıkarlar? İnsanların gidip geldiği yerlerde otururlar ki işte kim gitti, kim geldi falan filan o geliyor oturuyor, bu geliyor oturuyor ve böylece yolların şeylerinde meclisleri var. Yolların üzerinde meclisleri var. Ve Aleyhisselatü Vesselam burada sakın diyor ki İyyâkum sakın sakın sakın yollarda oturmayın. Burada sakın sakın yolda oturmayın derken Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne diyorlar ki kalu ya Resulullah tamam mı? Mâ lene min mecalisine buddun netehaddethu. Valla diyor ya Resulullah biz diyor bu yerlerden başka oturacak hiçbir yerimiz yok. Genelde bu tür meclislerde otururuz diyor. Diyorlar ona. Tamam mı? Fekala Resulü Aleyhisselatü Vesselam fe ide ebeytum eğer ille de oturmak istiyorsanız bu tür meclislerde yollar üzerinde olan meclislerde diyor fe ide ebeytum illel meclise fe a'tu tariqa hakka ille de oturmak istiyorsanız o zaman yolun hakkını veriniz. Yine burada bir soru işareti geldi. Orada yukarıda geldiği gibi sakın sakın o yollarda oturmayın deyince dediler ki ya Resulullah yani bundan başka şeyimiz yok ki. Başka gidecek yerlerimiz yoktur. Genelde böyle yerlerde otururuz, konuşuruz, sohbet ederiz falan filan. O geliyor oturuyor, bu geliyor ve konuşuyoruz. Köy hayatı yani. Ama şimdi kahvelere intikal edildi şuraya buraya. Efendim? Parklar. He, parklar şimdi gerçekten çok güzel söyledin. Şimdiki parklar şunlar bunlar. O zaman diyor ki قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِقِ يَا رَسُولُ اللّٰهِ Hani diyor Aleyhisselam اَعْتُ طَرِقْ حَقَّهُ diyor ki peki diyorlar ki ey Allah Resulü bu yolun hakkı nedir? Diye soruyorlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki غَضُّ الْبَصَرِ tamam mı? Orada oturuyorsanız yolda o zaman kesinlikle orada giden gelen kadınlara ne yapmayacaksınız? Bakmayacaksınız. غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى ve orada oturuşunuzda dininizle, seslerinizle tamam mı? Orada kimseye eziyet vermeyeceksiniz. Bağır, yani mesela konuşurken bağıra bağıra icabında sen orada bağıra bağıra konuşuyorsun. Orada eziyet vermiş olursun. Veyahut da yol olduğu için siz orada konuş, millet orada oturunca peki oradan kadın geçecek, şu geçecek, işi olan, zaruri işi olan oradan geçeceği için siz de orada oturuyorsanız burada siz insanlara eziyet vermiş olursunuz. Tamam mı? وَرَدُّ السَّلَامِ selam verildiği zaman o zaman siz de selamın ne yapacaksınız? Selamın cevabını vereceksiniz. وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَارِ tamam mı? Burada غَدُّ الْبَصَرِ bu konumuzla ilgili غَدُّ الْبَصَرِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَارِ bu hadisten bunu alıyoruz. غَدُّ الْبَصَرِ İhtilat olan erkek ve kadınlar karışık oturdukları zaman basarların yani gözlerini kapatacaklarsa ne için oturuyorlar? Oturmamaları değil mi? Oturmalarına gerek yok. Ha o zaman karışık oturacaklarsa gözleri açık olacak ve birbirleriyle konuşacaklar ki ani bakış haramdır. Tamam mı? Ani bakış haramdır. Değil ki bu karışık oturma. Ani bakış haramdır. Vel emru bil ma'ruf ve nehyu'l münker. Ve burada diyor yollarda ille de oturacaksınız. O zaman diyor bu giden gelen insanlardan görmüş olduğunuz münkerde ne yapacaksınız? Sakındıracaksınız. Ve iyiliği emredeceksiniz. O kötülüklerden insanları sakındıracaksınız. Ve yerine iyiliği emredeceksiniz. Ve bazı alimler bu hadisleri delil olarak çarşılara, pazarlara boşu boşuna gitmeyi delil olarak getiriyorlar. Sen diyor çarşıya gidiyorsun. Hiçbir işin yok. Zaruri bir işin yok. Efendim parka gidiyorsun, sahile gidiyorsun, şuraya gidiyorsun, kafaya gidiyorsun ve gidiyorsun. İşte bir işin yok. Sadece yürüyorsun. Peki diyor şu gidişinde gelişinde diyor sen münkeri gördüğün zaman diyor sakındırabilecek misin? Sakındıramazsın. O zaman çıkma. Çünkü sen kendi kendini sorumluluk altına bırakıyorsun. Ama sen zaruri bir işin var. Bu gidişinde senin bu zaruri işinden dolayı tamam mı? İlk bakışta ne yapacaksın? Gözünü çevirirsen o zaman sen sorumlu değilsin. Ama zaruri işini görmek için her gördüğün kadına göz verip de ondan sonra şundan hoşlanmak, ondan hoşlanmak, bundan hoşlanmak, o zaman bu zaruri, her ne kadar bu iş zaruri ise de yine bu bakışlardan dolayı sen nesin? Sen günahkarsın. Ey Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olursun. Dolayısıyla burada kadınlar ve erkek karışık oturdukları zaman neyi emredecekler ve neyi sakındıracaklar? Zaten orada bir arada bulunmaları münkerdir zaten. İlk yapmaları gereken şey birbirlerinden ayrılmalarıdır. Öyle değil mi? Yani ya kadınlar erkeklere diyecekler ki arkadaş, bizim burada oturmamız caiz değildir. O zaman siz oraya gidin, burayı. Çünkü burada bir münker var. Bu münkeri ne yapmaları gerekiyor? Bu münkeri kaldırmaları gerekiyor. Yani ilk yapmaları gereken şeydir. Yerine ne yapacaklar? İyiliği emredecekler. Böylesi meclislerde, ey haram olan meclislerde sen ne münkeri emredebilirsin, kaldırabilirsin, ne de iyiliği konuşabilirsin. Çünkü asıl senin fiilin ne münkerdir. Senin orada karışık oturman münkerdir. Dolayısıyla bu tür meclislerde veyahut da eğitim ve öğretim yerlerinde bu şekilde karışık bulunmak veyahut da oturmak kesinlikle İslam'da nedir? İslam'da haramdır.